nu s-au dus într-un magazin că au salarii mari și nu le pasă. Și continuă și săptămâna aceasta protestele angajaților APIA, nemulțumiți că le scad salariile de la 1 ianuarie. Pentru miercuri pregătesc un meeting în fața guvernului. Ca să facem plățile, trebuie să fim și remunerați corespunzător. Începând cu 1 ianuarie, salariile noastre vor scădea. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! 10.000 de oameni au mărșăluit seara trecută în mai multe orașe din țară în cadrul unor manifestații antiguvernamentale de amploare. Ați reușit, ne-ați unit, a fost deviza sub care au fost organizate acțiunile de stradă, la care au luat parte în premieră și două mari confederații sindicale, Blocul Național Sindical și Cartel Alfa. Oamenii au cerut, între altele, retragerea din Parlament a proiectului care modifică legile justiției, respingerea tot în legislativa noului cod fiscal și demisia imediată a guvernului. Vinovați pentru această seară, de fapt, sunt, de fapt, în opinia contestată, liderii coaliției de guvernare, Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea, cărora li se cere de asemenea demisia de la conducerea celor două camere ale Parlamentului. Cum era de așteptat, cea mai mare manifestație a fost organizată în București, între 20.000 și 30.000 de persoane. S-au adunat în Piața Victoriei, după care au plecat în marș spre Palatul Parlamentului. Anca Grădinaru i-a însoțit pe protestatari pe toată durata manifestației. Protestul masiv a început la ora 18 în Piața Victoriei, în fața sediului guvernului. Acolo protestatarii au stat aproximativ o oră și jumătate, după care au plecat într-o foloană care s-a întins pe câțiva kilometri către Piața Unirii. Au fost incidente nu foarte grave la plecarea din Piața Victoriei, atunci când jandarmeria Călare a încercat să îi direcționeze pe protestatari pe un singur sens de mers. Dați cai afară! Protestatarii au ocupat însă ambele sensuri și au plecat în marș către Piața Romană, apoi către Piața Universității. Aici, în Piața Universității, la Troița, construită în memoria celor care au murit în decembrie 1989, s-a păstrat un moment de reculegere, protestatarii s-au oprit, după care au plecat în coloană către Piața Unirii. La ce vă așteptați? La mai bine, sperăm la mai bine. Ce vă deranjează cel mai mult? Că în momentul de față, deși până acum am ținut cu tot sufletul să stăm în țară și eu și soția, simțim că pentru cea mică poate ar fi mai bine să ne uităm peste graniță. Și asta ne deranjează cel mai mult, că nu vedem un viitor pentru ea în țară. În jurul orei 21 au ajuns în zona Pieței Unirii și s-au îndreptat apoi către Palatul Parlamentului. Protestul s-a încheiat pe latura dinspre izvor, în dreptul Camerei Deputaților. Manifestații de amploare au fost însă și în marile orașe din țară, Sibiu, Brașov, Timișoara, Iași, Baia Mare, Constanța, Cluj și Galați. Ploile de seara trecută au redus din numărul protestatarilor din orașe mari, precum Clujul și Timișoara. De ce n-a ieșit toată lumea? Ceea ce se întâmplă este, e periculos, e îngrozitor, e de necrezut. Miza ieșirii noastre aici este mult deasupra ploii. Suntem aici ca să luptăm pentru scoaterea PSD-ului de la putere, pentru scoaterea PSD-ului din Parlament, pentru scoaterea PSD-ului din timpul prezent al istoriei și al politicii românești. Aproape 2000 de oameni au fost în stradă la Iași. Ne fură, și așa că e greu în ziua de azi. Ne mai umblă și la salarii și la... le scumpesc pe timp de iarnă, mereu se întâmplă aceeași poveste. Nu mai rezistăm. Prețurile scad afară, salariile sunt de mizerie. Te obligă să ieși în stradă. Ce scrie pe pancarta dumneavoastră? Vă dau 100 înapoi numai să scăpăm de voi, PSD-știlor. Ce vă nemulțumește? Toate, doamnă! Legea pentru justiție, codul fiscal, scumpirile, doamna, carnea de la 16 lei, acum ai 19 lei. Guvernații vă spun că v-au mărit pensia. Da, uite, mi-au mărit cu 100 de lei și o dau înapoi, să facă borș cu ea. Asta, nesimțiții nu s-au dus într-un magazin, că au salarii mari și nu le pasă. La Sibiu s-au strâns în stradă aproape 7.000 de persoane. De 300 de zile ieșim, suntem ca spartanii, se încearcă mutilarea legilor justiției, corupția e generalizată, este normal să ieșim și să protestăm. E încă un drept liber care îl mai avem, probabil va fi restrâns și asta dacă nu ne opunem. Și ce mi se pare și mai periculos este că dacă nu protestăm, la următorul tur de alegeri în 2020 va fi Partidul Unic PSD. Pui de comuniști, bandiți! Pui de comuniști, hoți, bandiți! Pui de comuniști! Proteste de stradă au fost aseară și în Teleorman, la Alexandria. Protestez într-un județ în care facem o medicină a secolului 21, lipsiți de un an de zile de computer tomograf. Teleorman este socotit județ roșu și nu suntem de acord să fim toți socotiți roși. Pentru un singur om care întâmplător a plecat din Alexandria, văd că se încearcă prin orice mijloace să... acest om să scape de pușcărie, trebuie să fim și solidari cu toată țara și acum să dăm un semnal pentru de aici a plecat acest om și încercăm să susținem și noi restul țării. Printre manifestanții din Alba Iulia s-a aflat filozoful și eseistul Mihail Șora, în vârstă de 101 ani. Să aibă urechi și să audă, să aibă ochi și să vadă și să tragă consecințe. Nu poate să guverneze fără să se alinieze în întregime pe voința populației pe care o guvernează. Un guvern e un slujitor, nu e un stăpân. Iar în București, printre manifestanți, a numărat și de această dată fostul premier Dacian Cioloș. Puterea actuală nu mai are nicio legitimitate să modifice aceste legi ale justiției pentru că sunt direct interesați de aceste modificări. Și atunci n-ai cum să faci modificări, să spui că vrei să le faci ca să întărești justiția atâta timp cât tu ești interesat direct de. Potrivit lui Dacian Cioloș, fost comisar european, acțiunile coaliției de guvernământ pun în pericol și statutul european al României. Fără o justiție puternică, o justiție care să-și facă treaba, n-ai cum să ai nici dezvoltare economică, nu-ți vin nici investitori și uitați, sunt românii din țară. Tendința la nivel european acum este de a nu mai discuta și de a nu mai negocia statul de drept. Statele membre care nu respectă principiile statului de drept riscă să piardă, în primul rând, fondurile europene și riscă chiar să-și piardă puterea în Uniunea Europeană, dreptul de vot. Așa cum vă spuneam, protestele din această duminică au marcat și o premieră. Două mari confederații sindicale, Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, i-au chemat pe oamenii în stradă. Liderul Cartel Alfa Constanța, Ion Caragnat, a vorbit la Europa FM despre nemulțumirile sindicaliștilor. Cele două modificări legislative, legea legată de justiție și mai mult legată de legea codului fiscal, modificările codului fiscal în sensul că trecerea taxelor sociale de la angajator către angajat. Este o soluție care nu înțelegem, este un efect care va avea asupra lucrătorilor din România. Foarte mulți dintre ei, mai ales în mediul privat, vor fi cei care vor pierde la salariu net. E un semnal de alarmă, suntem alături de societatea civilă și colegii din BNR. Manifestăm că nu suntem de acord cu trecerea taxelor sociale de la angajator către angajat. Prezent la protestele din Piața Victoriei din capitală, liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a acuzat guvernul că mimează dialogul social și că ignoră constant propunerile venite dinspre cei care reprezintă angajații. Coaliția de la putere a reacționat prin vocea lui Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, a spus aseară la Antena 3 că formațiunea sa ar trebui să organizeze un meeting, citez, contra statului paralel, contra noii securități, contra abuzurilor, nu ne va auzi, nu ne vom auzi la Bruxelles, ci se va auzi pe Marte, a adăugat Codrin Ștefănescu. Ascultați știrile Europa FM. Continuă și protestele angajaților Apia, nemulțumiți că de la 1 ianuarie, spun ei, le vor fi reduse salariile cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei. O altă nemulțumire a salariaților din agențiile de plăți în agricultură este că cei din birourile județene câștigă mult mai puțin decât cei care lucrează la București. Așadar, de astăzi sunt așteptate iarăși proteste în fața sediilor Apia din țară. În același timp, sindicaliștii pregătesc și un protest mai mare miercuri în fața guvernului. Liderul Federației Sindicatelor din Apia, Octavian Mateescu. Noi transmitem că muncim și că fermierii știm că sunt partenerii noștri. Ca să facem plățile, cum am spus și până acum, trebuie să fim și remunerați corespunzător. Începând cu 1 ianuarie, salariile noastre vor scădea. Angajații din fiecare județ aleg cum să protesteze sau ați pregătit ceva organizat? Ceva organizat ar putea să fie miercuri iarăși la București, la Palatul Victoria, la guvern. După ce în urmă cu două săptămâni, ministrul agriculturii Petre Draia a spus sindicaliștilor să stea liniștiți și să muncească, acesta revine cu mesajul aflat sâmbătă la Cluj. Șeful de la agricultură le-a transmis angajaților Apia că trebuie să se gândească la fermieri. cei care se află la Astia și care trebuie să ducă banii la fermieri, pentru că este agenție de plăți. Și primul lucru pe care trebuie să îl conștientizeze când intră în biroul de lucru, unde este plătit, remunerat de către rezultatele economice ale țării, să se gândească în primul rând că a venit să plătească cuiva ceva. Ministrul Agriculturii Petre Daia. În Iași, 200 de profesori protestează astăzi în fața prefecturii de la 12, nemulțumiți că nu și-au primit salariile restante câștigate în instanță prin decizii judecătorești definitive. De altfel, sindicatele din învățământul preuniversitar ieșean vor începe procedura de executare silită a școlilor pentru a-și recupera datoriile din perioada 2008-2011. Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din învățământul preuniversitar Iași, Laviniu Lăcustă. S-a alocat doar un procent de aproximativ 65% din necesar, ceea ce, din punctul nostru de vedere, nu este în regulă. Prin urmare, suntem hotărâți să mergem pe executarea silită a unităților școlare, deși recunoaștem că acestea nu au nicio vină în această problemă, dar prin această acțiune sperăm să forțăm Ministerul să aloce, așa cum este corect, sumele necesare în hotărârile judecătorești. În definitiv, este un drept câștigat în instanță, să nu uităm, o hotărâre judecătorească are valoare de lege și, prin urmare, ea nu poate fi ignorată. Liderul sindical a mai declarat că este inadmisibil ca sume relativ mici de bani cuvenite profesorilor să le fie eșalonate pe o perioadă de 6-7 ani, în condițiile în care guvernanții au găsit 500 de milioane de euro pentru plata pensiilor speciale. Ascultați știrile Europa FM. Vin ninsorile abundente din această seară de la ora 20 în zonele de munte din 7 județe din centrul țării. Meteorologia au emis un cod portocaliu de ninsori și vânt puternic valabil până mâine la prânz. O ascultăm pe Oana Păduraru de la ANM. Fenomenele vizate în cadrul codului portocaliu sunt ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, intensificări ale vântului, iar zonele afectate sunt zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița și Argeș. Va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă consistent, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 55-70 de km pe oră, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității. Și tot de asta sunt în vigoare și coduri galbene de ploi abundente și ninsori. Ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în zona Munteniei, în estul Olteniei, dar și în sudul Moldovei. În dimineața zilei de marți, precipitații mixte se vor semnala local în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia. Celălalt cod galben, valabil în același interval de timp, vizează ninsori însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului la munte, iar zonele afectate sunt Carpații meridionali și orientali, sudul și estul Transilvaniei, dar și vestul Moldovei. În aceste zone va ninge însemnat cantitativ, iar vântul va prezenta intensificări temporare, mai ales în zona înaltă. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 1 și 9 grade, ceva mai cald va fi în Dobrogea, unde termometrele vor arăta 13 grade. Zi mohorâtă în capitală, temporar va ploua, mai ales în a doua parte a zilei. Vântul va sufla cu putere spre seară, iar temperatura maximă nu va trece de 7 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7 și 12 minute, sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a suferit o nouă înfrângere, 0-2 la Giurgiu cu Astra, al treilea eșec într-o săptămână după cele din deplasările de la Iași și Pâlzen. Aseară Ionița a deschis scorul din penalti în minutul 64. Roșalbaștrii au rămas în inferioritate numerică din minutul 80, când Planici a ieșit accidentat chiar de portarul Niță, iar Nicolae Dică epuizase schimbările. Astra a profitat și Abang a făcut imediat 2-0. Giurgiuvenii pregătiți de Edi Ordănescu își păstrează avansul de 4 puncte față de Dinamo pe ultima poziție de play-off. Liderul CFR Cluj se poate desprinde la 5 puncte de FCSB, va juca diseară pe teren propriu cu Șep și Sfântul Gheorghe de la ora 20:45, ultimul meci al etapei a 19-a. Echipa națională de basket masculină a învins Olanda cu 75-68 în preliminariile Cupei Mondiale. Teoroc a fost cel mai bun marcator al meciului jucat la Cluj cu 13 puncte în fața a 4.000 de spectatori. România participă în premieră în preliminariile unui campionat mondial de basket masculin. În primul meci a fost învinsă de Italia, iar următorul va fi în deplasare cu Croația în februarie. Franța a câștigat pentru a 10-a oară Cupa Davis. În meciul decisiv al finalei cu Belgia, scor general 3-2, Luca Pui l-a învins fără drept de apel pe Steve Darcis, 6-3, 6-1, 6-0. Franța câștigase ultima oară Salatira de Argint în 2001 și de atunci a mai pierdut 3 finale. Echipa națională de handbal feminin a încheiat pregătirile pentru campionatul mondial cu o victorie, 24-23 cu Brazilia. Tricolorele au revenit după ce la pauza amicarului de la Craiova au fost conduse cu 15-13. Cristina Neagu este în formă, a marcat de 8 ori, iar o altă remarcată a fost portărița Denisa Dedu. România a încheiat trofeul Carpați pe locul al treilea, învinsă de câștigătoare Polonia și cu o altă victorie în fața Macedoniei. La turneul final din Germania, în perioada 1-17 decembrie, fetele pregătite de Ambrose Martin vor întâlni în faza grupelor Paraguay, Slovenia, Spania, Angola și Franța. Primele 4 clasate se vor califica în optimi. Și de acolo așteptăm să încheiem și noi anul cu vești bune din sport. De la acest campionat mondial de handbal, ultima oară în 2015, România s-a clasat pe locul al treilea și poate să nu zic vorbe mari, dar e momentul cu Cristina Neagu, poate ultima ei competiție mondială, să câștigăm trofeul. Mă rog, văd că vă pasionează profund. Mă uit la tine. Să trecem la fotbal. E ca o discuție după ce s-a retras Gică Hagi, știi? Și după aia a venit Potopu. Adică cam asta anticipez. Păi nu măi, dar avem cea mai bună handbalistă a lumii, pe Cristina Neagu, și e păcat să nu profităm în sensul de a rămâne de pe urmă ei cu un trofeu major. Da. Treci la fotbal. Cred că dacă pierde Nea Gigi și anul ăsta campionatul, așa. Nu știu ce se poate întâmpla. Cine îl poate lua? Clujul, nu? Clujul, da, pe Clujul, dacă bate diseară pe șep și se duce la 5 puncte, ok, o să urmeze play-off, mai sunt multe lucruri de întâmplat. Pe mine mă îngrijorează Rapidul, nu știu, am auzit că se retrage domnul Pancu de pe teren. Și nu puțin, dar rămâne în conducere, care are mai multe funcții acolo. Da, domne, dar era pe teren nimeni acolo. Nu știe exact. A venit frigul și... Câte goluri a dat domnul Pancu? Multe. La meciul ăla cu 26-1. Multe. Nu știu cine mai știe. Cu găleată de goluri. Da, și am dat gol în meciul ăla. Da. Gheata de aur a seriei 5 sau ce serie sunteți, mă? Nu mă, e Liga 4-a. Așa. Băi, unde crezi? Unde te crezi? Bine, hai să trecem peste momentul ăsta ușor stânjenitor. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve, just in case. And all that extra gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. And you'll maybe take off my shoes before you let me get in. I can't believe you kiss your car goodnight. Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Oh, you think you're something special. Okay, so you got a car that don't impress me much.